ятӏокӏырэ зынэрэшъхь. Шъузапэмэ ахъщэу тхьам пайэтыгъэр. Иисус тхьам иунэшхо чӏэтэу зэплъэм цӏыф баехэм тхьам тынфашӏэу ахъщэхэр пхъуантэхэм адалъхьэхэу лъэгъугъ. Яплъы зэхъум шъузэбэтхьамыкӏэ горэм гъоплъ ахъщитӏу пхъуантэм дилъхьэу лъэгъугъ. Шъыпхъэр шъосэӏо къыӏуагъ. Мы шъузэбэтхьамыкӏэм адрэ пстоми анахьи нахьыбэ дилъхьагъ. Сыда пӏомэ ахэмэ ахъщэу къялыжьыгъэм щыщ далъхьагъэти ары. Ауэ шъузабым зэрэпсэунэу мэкӏэтэкӏо иӏэр зэкӏэ дилъхьагъ. Тхьэм иунэшхо зэрэзэхьакъутэщтыр Иисус къызэриӏуагъэр. Тхьэм иунэшхо мыжъо дахэхэмкӏи, тынхо цӏыфхэм тхьэм фашӏыгъэхэмкӏи, дахэу гъэкӏэрэкӏагъэу зэрэщытым зыгорэхэр зытегущыӏэхэм Иисус къыӏуагъ. Мыщдэжьым щышъулъэгъурэр мыжъитӏу къызэтэмынэжьэу, пстэури къыззэхэтэкъощт мафэхэр къэсыщтых. Динэгъэсакӏу. Озыфэпӏыгъо ӏофхэр сыдигъо къэхъущтха? Ахэр къызэрэхъущтхэм янэшанэхэри сыдыха? Къеупчӏыгъэх ахэр. Нэшанэхэмрэ къиныбэ щэчыныгъэмрэ. Цӏыфхэм шъукъызэрамыгъэпцӏэщтым шъуфэсакъ, къыӏожьыгъ Иисус. Сыда пӏомэ сэ сцӏэкӏэ зэджэжьхэу, сэры Христос аӏокӏи, мафэр къэблэгъэгъаӏоу, цӏыфхэу къэкӏощтхэр бо хъущтых. Ахэм аур фимыхь. Заухэм якъэбархэмрэ, цӏыфхэм пачъыхьагъухэм ягъэпсыкӏэ акъутэжьынэу, къызэрэтаджэхэрэм якъэбархэмрэ зэхэшъухэкӏэ шъукъамыщт. А ӏофхэр къэхъунхэ фае, ау дунаим икӏэух занкӏэу къэсыщтэп. Зы лъэпкъыр адрэ лъэпкъым, зы пачъыхьагъури адрэ пачъыхьагъум езэонэу къэтэжьыщт, етӏанэ ариӏуагъ Иисус. Чӏыпӏэ-чӏыпӏэхэмкӏэ чӏыгур ин дэдэу щысысыщт, зэпахрэ узхэри гъаблэхэри къэхъущтых, уашъомкӏи шъыныгъошхо нэшанэхэр къичӏыщтых. Ау мы ӏоф пстэури къэхъунхэм пэкӏэ, сэ сцӏэ зэрэзгъэлъапӏэрэм пае цӏыфхэм шъаубытыщт, къини шъагъэщэчыщт. Синагогхэм шъаратыщт, хьапсэхэми шъолӏадзыщт, пачъыхьэхэмрэ ӏэшъхьэтетхэмрэ апашъхьи шъуращэщт. Джащыгъум ахэмэ пашъхьэ къэбарышъум шыхьат шъуфэхъущт. Ау мыр шъугухэм арызгъэлъ. Зызгъэхъыеу яшӏощтырэ пэрапшӏэу жъугъэхьазырын шъупымылъ. Сыда пӏомэ къышъонэкъокъухэрэр къышъпэмэу шъужьышъунхэу ӏэкӏи къышъпэмэ гущыӏэжьышъунхэу гущыӏэхэри зэхэсыкӏыныгъэри къышъостыщтых. Шъуянэ шъуятэхэми, шъухэми, шъублагъэхэми, шъуиныбжьэгъухэми, тетыгъо зиӏэхэм шъуӏэкӏэгъэхьащт, шъуащы зыкупи аукӏыщт. Шъо сэ сцӏэ зэрэзгъэлъапӏэрэм пае цӏыф пстэуми шъуаӏуджэгъущт. Ау зы шъхьац налъи шъопшъхьэхэм ахэкӏодыкӏыщтэп. Теубытэныгъэ шъуиӏэмэ шъупсэхэр мыкӏодыхэу къэзгъэнэжьыщтых. Иерусалим зэрэкъутэщтыр Иисус къызэриӏуагъэр. Иерусалим дзэхэм къаутшъухьагъэу зышъулъэгъукӏэ икъутэжьэу къызэрэблэгъагъэр пшӏэщт. Ащыгъум иудей хэкум исцӏыфхэр ӏуашъхьэхэм яракӏолӏэжьых, къалэм дэсхэри дэрэкӏыжьых, губгъом итхэри къалэм дэрэмыхьажьых. Сыда пӏомэ тхьэм игущыӏэ тхыгъэхэм арат пстэури къэшъыпхъэжьынхэм пае цӏыфхэм ашӏагъэхэр тхьэм зыщарегъэпшыныжьын мафэхэр марых. А мафэхэм бзылъфыгъэ лъэрмыхьхэмрэ бзылъфэсаби зиӏэхэмрэ сыхьат мыгъо ежьэщтых. Мыхэгъэгум ицӏыфхэр къинышхо хэфэщтых, тхьэри мы лъэпкъым лъэшэу къыфэгубжыщт. Ахэмэ ащыщхэр сэшхокӏэ аукӏыщтых, адрэхэри гъэрэу къаубытыгъэхэу лъэпкъ пстэуми адэжь ащэщтых. Хымэ лъэпкъхэм ялъэхъан аухыфэ, ахэмэ Иерусалим лъэгукӏэ аутэщт. Цӏыф лъэпкъым ыкъо дунаим къызэрэкӏожьыщтыр. Нэшэнэ гъэшӏэгъонышхохэр тыгъэм, мазэм ыкӏи жъуагъохэм къащылъэгъощтых. Чӏылъэм тет цӏыф лъэпкъхэм ашӏэщтыр амышӏэу агукӏодыщт. Хыри лъэшэу къыдэуаеу ибырсырмэкъэшхо къэӏущт. Дунаим къыщыхъущтхэм паплъэхэу цӏыфхэр щынагъом хэтхэу мэхыщтых. Сыда пӏомэ уашъом щыӏэ кӏуачӏэхэр хъыещтхэшъ ары. Джащыгъум цӏыф лъэпкъым ыкъо ошъуапщым хэтэу лъэкӏыныгъэшхорэ щытхъушхорэ иӏэхэу къакӏоу цӏыфхэм алъэгъущт. А ӏофхэр къэхъухэу заублэкӏэ шъукъэтэджи шъхьэхэр къэшӏэтых. Сыда пӏомэ тхьэм къиным шъущыхищыщт мафэр къэблэгъагъэшъ ары. Ынджыр чъыгым шъыпхъагъэу къыдгуригъаӏорэр. Етӏанэ Иисус зыгъэсэфэ къэбар горэ ариӏуагъ. Ынджыр чъыгымрэ адрэ чъыг пстэумрэ шъуяплъ. Чъыгхэр къэтӏэмыхэу зыфежьэхэкӏэ гъэмафэр къызэрэблагъэр зыми къыфимыӏоу шъошӏэба. Ащ фэдэу сэри мы ӏофхэр къэхъухэу зышъулъэгъухэкӏэ тхьэм итетыгъошхо благъэ къызэрэхъугъэр шӏэ. Шъыпхъэр шъосэӏо. Мы ӏофхэр зэкӏэ къэхъунхэм ыпэ мы лъэпкъыр кӏодыщтэп. Уашъомрэ чӏылъэмрэ кӏодыжьыщтых, ау сэ сигущыӏэхэр кӏодыжьыщтхэп. سدیوی سوساق یش که یشونم چی و تشونم چی مدونامی گوخم چی شحکر ز اشماحان خو سوز فساقش ار مرمش مشاخوا مافر قفکوشت سنداب اما مافر چلش حاشم فتت سفستومی خطوم فدو قفکوشت سدیوی سوساق قاخش پستومی شخچنم پایی قاچ از غاتنش سفلاب قمقوا پاشحا سوزای حاشتم چه تحام فیلتو زبت ما فقط سیسوس تحامی اونش خوش اتو سفخم تحامی گوشی اخر عریغاش اشتاخ او چش قخو قس قادم دچتی لیوان زد زواش هم چشر شریخ اشتاخ جوب چدش خس یسوس یدونخو سفستوری تحامی اونش خو قبوشتاخ.